उद्दान कर्म हो रहा है, लेकिन वो क्या है, पहले उसने ये नहीं सोचा, देवताओं ने जो मृत्यु ने समझा प्राण से हो रहा है, नहीं ये तो प्राण की स्तुति के द्वारा प्राण की महत्व दिखा रहे हैं, उपास्य की श्रेष्ठता बताने के लिए कह रहे हैं सारी कथा। पहले इन इंद्रियों ने क्या, इंद्रिय वृत्तियों ने ग्रहण इंद्रिय को पकड़ा, उसका अभिमानी देवता को पकड़ा के समझा कि ये जो ग्रहण इंद्रिय अभिमानी देवता है यही वाक्य में उद्गान कर्म करता है, ऐसे समझकर उसमें आसक्त हो गए। अब तक कारण ने सोचा हम ये उद्गान कर्म करेगा, ओंकार होगा, उसमें उपासना करके हम ये पाप वृत्तियों से बच जाएंगे, ऐसे सोच करके वो कर्म का हरण तो कर रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा, प्राणाभिमानी देवता दृष्टिया कर रहे उद्गाता में। ये सारी चीजें हैं उद्गाता में, ग्रहण इंद्रिय भी है, चक्षु इंद्रिय भी है, सारी इंद्रियां हैं, और उद्गाता में सारी वृत्तियां भी है। तो वृत्तियों को, वृत्तियों ने क्या किया, तत्व इंद्र देवताओं के सहारे उद्गान कर्म करता हुआ ग्रहण किया। तब वा क्या तम एवं देवैर्वृत्तम उद्गातारम्, इस प्रकार से देवताओं के तरह वर्ण कर लिया गया उस उद्गाता को। हासुराः स्वाभाविकतम आत्मारो ज्योति रूपम नासिक्यम प्राणम देवम स्वत्थेन पापन अधर्म आसंग रूपेण विवक्ष विधु विद्धवंत संसर्गं कृतवंत कृतः। वो असुर ने क्या किया, असुर गणे जो स्वाभाविक तम रूप है, स्वाभाविक तमोगुण रूप है, ज्योति रूपम नासिक्यम प्राणम, जो ज्योति रूपा जो नासिका अभिमानी देवता था, ग्रहण देवता, उसको उन्होंने क्या किया, स्व माने असुर से उत्पन्न, उन असुरों में उत्पन्न जो आत्मतना अधर्म असंग रूप है, स्व से उत्पन्न जो पाप, क्या है पाप, दो चीज है, एक तो अधर्म है और दूसरी आसक्ति है, इन दोनों के द्वारा विधो विद्धवंत संसर्गं कृतवंत, इन दोनों से उसको युक्त कर दिया। नासिक्य प्राण कल्याण गंध ग्रहण अभिमान आसंग अभिभूत विवेक विज्ञान बपुआ, इस प्रकार से नासिक विज्ञान व ग्रहण इंद्रिय अभिमान देवता कल्याण परक गंधों को ग्रहण करने का अभिमान और कल्याण परक गंधों में आसक्ति से अभिभूत हो जाने कारण तो विवेक विज्ञान से रहित हो गया, अभिभूत विज्ञान विवेक विज्ञान वाला हो गया, अर्थात विवेक विज्ञान रही नहीं हो गया। जब विवेक विज्ञान अभिभूत हो गया तो अविवेक बढ़ गया, अविवेक बढ़ने के कारण से सतेन दोषेण, वह जो देवता उस दोष के कारण से अभिमान और आसक्ति ये दोष द्वय के कारण से पाप संसर्गी बभुवा, पाप संबंधी हो गया। तैनम उक्तम असुरः पापर विदुः, इसी बात को कह दिया गया था कि असुरों ने पाप से इनको बींद दिया है। यस्माद् आसुरेण पापना विद्धः, जिसने वह आसुर पाप के साथ जब बींद दिया गया था, संबद्ध हो गया था, तस्माद् इसी कारण से तीन पापना उस दोष के द्वारा प्रेरित सन ग्रहण प्राणो दुर्गंध ग्राहक प्राणिनाम, इसने ग्रहण रूपी जो प्राण ने क्या किया, दुर्गंधि का ग्रहण करने वाला हो गया, किनमें, सकल प्राणियों में। अदस्तिनो वयम चिकृति लोका सुरभि च दुर्गंधि च, इसलिए ही यह दुनिया दुर्गंध भी सुगंध भी दोनों ही ग्रहण करते हैं, हर एक आदमी ये दोनों एक साथ ग्रहण करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं करने का। उभयम शब्द का मुख्यार्थ नया नहीं लेना है, ये दोनों एक साथ कोई ग्रहण ही नहीं कर पाता है, और पुण्य पाप वशात भी अलग अलग है, आप अनादि कर्म वशात कोई कोई ऐसा है हमेशा सुगंधी सूंघते हैं, दुर्गंध को कमी सूंघने को मिलता है, और कहीं ऐसे हैं दुर्गंध में हमेशा पड़े, सुगंध कम सूंघने को मिलता है, और अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कभी एक कभी हो समान रूपण करीब करीब दोनों ही ग्रहण करते हैं, एक कालावच्छेद कभी नहीं होता। अतः उभयम शब्द से लगता है कि एक कालावच्छेद दोनों ग्रहण करना, कहते उभय का ये तारश मुख्यार्थ को त्यागना ही पड़ेगा, उसके दृष्टान्त के भाष्यकार जैसे मीमांसा में करते उसी प्रकार से पापन है ये अस्मद विद्या, इसलिए यह देवता पाप से विद्ध हो गया था। उभय ग्रहण अविवक्षित, जो उभय ग्रहण किया है उसका प्रधान अर्थ प्रक्षित नहीं करना चाहिए। जैसे कर्म कांड में मीमांसा में होता है यस्योभयम् भवे आर्थमार्चनी यद्वत्। जिस प्रकार से कर्मकांड में आ गया यस्योभयम् भवे आर्थमार्चनी स ऐन्द्रम पंचशराम एक ओद्रम निरोपे, जिस यजमान के हविष यस्य उभयम् अवि बोल दी, दोनों प्रकार का पूर्णाश्री और दही आदि जो रहता है घी आदि वो भी दोनों प्रकार के हविष ठोस और जो तरल दोनों प्रकार का हविष जिस समय आर्तिम मैंने किसी प्रकार से भ्रंशता को प्राप्त कर दिया, कौवा चोच मार दिया, बिल्ली छू गया, कुछ हो गया, तब ये प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन वहां पर विचार किया मीमांसकों ने, भाई ये कैसा हो गया, तो दोनों जब भ्रंश हो गए तब ना, फिर केवल पूर्णाश्व कौवा ने मार के चाल दिया तो ये क्यों होगा, दोष नहीं है उसमें, बिल्ली आई और क्यों दही को चाट गई, तो फिर ये क्यों हो जाएगा, ये कैसा होगा। इसे उस मंत्र में उभय कार्य उन्होंने कहा कि अप्रदानम अविवक्षितम से एक हविष्य भ्रंश हो जाना तो भी प्रायश्चित करना ही पड़ेगा और पूरा नवी नया हविष्य के द्वारा यज्ञ का संपादन करना होगा। इसलिए उस मंत्र में जैसे उभय शब्द विवक्षितार्थ नहीं रखता है, प्रधान अर्थ को नहीं रखता, उसी प्रकार यहाँ पर भी इस मंत्र में उभय शब्द भी मुख्य अर्थ ग्रहण नहीं करेगा। दोनों को एक साथ ग्रहण करने कोई जरूरी नहीं, क्रम से होता है, पर्याय होता है, जो सुगंध ग्रहण कर रहा है तो दुर्गंध नहीं, जो दुर्गंध ग्रहण है तो सुगंध नहीं, ऐसे चलता है। इसलिए उभय शब्द वहां के समान यस्य उभयम् टीका में चल गया स्पष्टी एकस्य अपि अविषयो द्रवात्मकस्य प्रोणाशादिरेव, चाहे द्रवात्मक हो चाहे प्रोणाशादि हो, काकादि संबंधात् भ्रंशे प्रायश्चित सत्वे अपि, काकादि का संबंध से भ्रंश न प्रायश्चित तो है ही, फिर भी मंत्र क्या कहता है यस्य उभयम् अविरार्थ मार्चति स ऐन्द्रम पंचशराम ओद्रम निरोपयेत् इत्यत्र उभय ग्रहणम् अविवक्षितम् स्थितम्। प्रथमे तंत्रे प्रथम तंत्र बने पूर्व मीमांसा में तथा अत्रापि इत्याह, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी उभय शब्द गौण समझना। यदेव इदम् अप्रतिरूपम् जिगर्तीति समान प्रकरण श्रुते है, वापस भाष्य में यदेव इदम् अप्रतिरूपम् जिगर्ति, इसलिए ही जना ये ग्रहण इंद्रिय स्व का अभिमानी देवता के मध्य के कारण से स्व इंद्रिय क्या करते हैं, अप्रतिरूपकों को भी गंधों को भी ग्रहण करने लगता है। समान प्रकरण श्रुते है, समान प्रकरण तो श्रुति प्रमाण ले लिया, समान प्रकरण यदेव अप्रतिरूपम् जिगर्ति सेव पाप पाई जी श्रुते है। समान प्रकरण कहा है, बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में पीछे टीका में भी है, न केवलम पाप रही वाक्य से तत्र उभय ग्रहण अवक्षित किन्तु वाचने यथोक्त उद्गीत विद्या विषय समान प्रकरण यदेव अप्रतिरूपम् जिगर्ति सेव पाप ऐसा कहा, वहां उभय ने बोला, बृहदारण्यक में उभय शब्द नहीं है और यहाँ आ गया, इसलिए समान प्रकरण का विषयों को भी तारतम्य देर के आप आपस में जो है तालमेल करके देखिएगा तो लगता है कि उभय शब्द यहाँ अविवक्षित ही मानना होगा। अतः वाच उद्गीत उपासनासुर पापन विधो तस्मात तयोभय वदती सत्यं चांद्रत पापन एषा विद्धा, अत चक्षुर उद्गीत उपासन चक्रदासुर पापन विधु तस्मात तेनोभय पश्यति दर्शनीं चादर्शनीं च पापन ही तद्विद्धम्, अद श्रोत्र उद्गीत उपासन चक्रे तद्धासुर पापन विधु तस्मात् तेनोभयं श्रृणोति श्रवणीयं च श्रवणीयं च पापन ही तद्विद्धम्, अद मन उद्गीत उपासन चक्रे तद्धासुर पापन विधु तस्मात् तेनोभयं संकल्पयते संकल्पनीयं च संकल्पनीयं च पापन ही तद्विद्धम्। इतने मंत्रों को भाष्य कर इकट्ठे ले रहे हैं, अद वाचम उद्गीत उपासन चक्रे, तस्मात् देवताओं ने सोचा वह शुभ कर्म वृत्ति रूपा इंद्रिय की जो वृत्तियां हैं उनमें से उद्गीत दृष्टि से मैं वाणी की उपासना करूं, ये वाणी ही उद्गीत है, वाणी ही उद्गीत क्यों है, क्योंकि वाणी उद्गीत है, ओम कर की उपासना ओंकार को उच्चारण कर पाता है, इसीलिए वह वाणी ही उद्गीत है, ऐसा उपासना करना चाहा। किंतु असुरों ने उसे भी क्या कर दिया, बींध दिया, उक्त पूर्वोक्त रीति से ही पाप से युक्त कर दिया, सम्मिलित कर दिया, संसर्गवान कर दिया। नतीजा ये हुआ तस्मात तया उस वाणी के द्रव भयम बदती, दोनों प्रकार का कथनों को करने लगता है। कैसे कैसे कथन करता है, कभी तो सत्य बोलता है, कभी झूठ बोलता है। सत्यंच अंधतंच पाप नहीं ऐसा विधा, क्या परिवीर को प्रदंड के पक्ष यहाँ विस्तार नहीं है, प्रदंड में विस्तार था, जो उसमें कल्याण करता वो अपने लिए ग्रहण कर लिया, जो प्रतिरूप था उसको उसने देवताओं को दे दिया, ऐसे ऐसे करके था। यहाँ पर तो सब कुछ है नहीं, लेकिन सब ग्रहण समझना चाहिए। आधा चक्षु बुद्धि तो उपासन चक्र गए, उसके बाद उन्होंने सोचा भाई ये भी गड़बड़ कर दिया, इसमें वाणी में भी अभिमान और आसक्ति रूपा दोनों दोष आ गया है, इसलिए वो अच्छी बातों को अपने लिए ग्रहण कर लेता है और खराब चीजों का मन समस्त इंद्रियों को समस्त देवताओं को दे देता है, ये ठीक नहीं है। इसलिए उन देवताओं ने क्या किया, जो इंद्रियाभिमानी इंद्रियों के निष्फल शुभ कर्म अभिमानी वृत्तियों का अभिमानी देवता, ऐसा समझना, शुभ कर्मों के भी वृत्तियां होती है ना, उन वृत्तियों का अभिमान करने वाला स्वयं हम लोग क्या करते हैं, फिर चक्षु उद्गीत उपासना चक्र, चक्षु को उद्गीत रूप से उपासना की, तब क्या हुआ तद्दासुरा पापरा विदुहो, उसी भी जनासुरों ने क्या कर डाला, पूर्वोक्त रीति से ही पाप से संबंधित कर दिया। इसलिए ही यह चक्षु के हम लोग चक्षु के द्वारा दोनों तरह के चीजों को देखते हैं, जो दर्शनीय है और अदर्शनीय है, क्योंकि यह चक्षु पाप से संबंधित हो गया है। एक चक्षु नपुंसकलिंग ऐसा का, क्योंकि वाक जो है स्त्रीलिंग था। अतः श्रोत्र उद्गीत उपासना चक्र रहे, फिर देवताओं ने उद्गीत दृष्टि से श्रोत्र की उपासना की, अतः श्रोत्र आश्रित होकर के उद्गीत ओंकार की उपासना करने का प्रयास किया। श्रोत्रों को आश्रित करके उद्गीत वायुभूता जो ओंकार है उसकी उपासना करने का प्रयास किए, तब वो वहां भी पहुंच गए सुरलोक। पूर्वोक्त असुरों ने क्या किया, पूर्वोक्त प्रकार से ही वह उसे भी पाप से सम्मिलित कर दिया, अभिमान और आसक्ति से दोनों से जोड़ दिया। इसी कारण से श्रोत इंद्राभिमान की उदा ने भी अच्छी बातों को अपने पास रख लिया, खराब चीजों को दूसरों को दे दिया। इस प्रकार इसी कारण से आज भी यह मनुष्य अपने श्रोत इंद्र के द्वारा दोनों ही प्रकार के बातों को सुनता है, जो सुनने योग्य वेद शास्त्र आदि है, जो सुनने योग्य नहीं है ऐसे सिनेमा के गान आदि वो भी सुनने लग जाता है। पाप बनाइए तद्विधम, पाप से ही जो है इसीलिए यह श्रोत इंद्र भी समित हो गया है, समझो। इसी प्रकार मन की बात, अदा मना उद्गीत उपासना चक्र, फिर उन्होंने देखा मन को उद्गीत रूपण उपासना किया जाए, अर्थात देवताओं ने मन में आश्रित होकर उद्गीत ओंकार की जो है ना पूर्वोक्त गुणों के द्वारा उपासना करने के प्रयास की। नतीजा क्या हुआ, वहाँ भी अशुभ वृत्तियाँ जो लौकिक आपके अंदर विद्यमान वासनाएं आपको लौकिक प्रवृत्तियों की ओर दौड़ा दिए और अभिमान और आसक्ति से जोड़ दिया। इस कारण से आज भी मन दोनों प्रकार के बातों का संकल्पन करने लगता है, जो अपने मुक्ति के मार्ग में प्रशस्त करने योग्य साधनों की भी संकल्प करता है और उससे विपरीत संसार की ओर ले जाने वाले जो साधनों का भी विचार करता है, संकल्प करने लगता है। अतः यह निश्चित हुआ यह मन भी वास्तव में पाप से वृद्ध हो गया, संबद्ध है। भाष्यकार कहते देखिए, मुख्य प्राण से उपास्य तत्शुद्ध अनुभवार्थ अयम विचार श्रुत्या प्रवृत्ता सार दे दिया भाष्यकार ने, इतना पर्यायों में क्यों बोल रहे हो, ऐसे सभी इंद्रियां बोल दो बात खत्म हो गई, एक लाइन में खत्म हो जाता मामला, लेकिन मुख्य प्राण के अंदर जो उपास्यत्व है उस उपास्यत्व के अंदर भी विशुद्धत्व आदि गुण को अनुभव कराने के लिए ही ये तारस विचार श्रुति के अंदर प्रवर्तित किया गया है। अतः चक्षुराय देवता क्रमेण विचार्य आसुरण पापण विद्धा इति अपोह्यन्त है, इसे चक्षुरादि देवताओं को क्रम से आप विचार करके देखेंगे और समझेंगे तो ये सब आसुर अर्थात पाप से विद्ध है, अतिव इन सबको उपासित बिना हम उपासना नहीं करेंगे, इनको हम त्याग देंगे। समान मन्यत बाकी बात समान ही है। अतः वाचन चक्षु श्रोत्र मन इत्यादि अनुक्ता अपि अन्यः व्यापक रसादि देवता दृष्टव्या, यह जो नहीं कहे गए हैं वो अन्य इंद्रियों को भी उपसंहार कर लेना चाहिए, उनमें भी सभी दोष हैं। अर्थात पूरी ही 11 इंद्रियों में दोष है, एक अंतकरण लिया है, एक बाह्यकरण लिया है ना, ज्ञानी ज्ञान इंद्रिय और दो ज्ञान इंद्रिय ले लिया और एक आपका वाक रूपी कर्म इंद्र ले लिया है, कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रिय और अंतकरण, तीनों में से एक लेकर दिखा दिया या उपलक्षण कर दिया, बाकी समस्त इंद्रियों को भी ग्रहण करना चाहिए। एवं मुखल वेता देवता पाप विधिंतरा, क्योंकि इसमें प्रदानिक में वहीं पर का एवं मुखलु एता देवता सब इकट्ठे बहुवचन प्रयोग कर दिया है, अतः पूरे 11 इंद्रियों के विमानी देवता इसी प्रकार से गड़बड़ करते रहते हैं, अनुग्राहक देवताओं के स्वरूप है। आसुर पाप रविता ग्रहणी देवता अपोह्य, आसुर पाप के द्वारा विद्ध होने के नाते संबद्ध होने के नाते ग्रहणी देवताओं को परित्याग करके आपको फिर किसकी उपासना करनी चाहिए। अतः यम मुख्य प्राण तम उदगी उपासन चक्र तगंहासुरारित्वा विध्वंसु यथा अश्मानम माखनम रत्वा विध्वंसेत, कहता यह एवं अय मुख्य प्राण, इसलिए वह यह जो मुख्य प्राण है जिन सकल इंद्रियों का कर्णों का भी सारभूत वस्तु है, उन सबको ही अपने अपने विषयों के प्रवृत्त करने में प्रवृत्त होने में जो प्रेरक होता है सब तो होता वस्तु है वह प्राण है, मुख्य प्राण है, उसको उद्गीत रूपेण उपासना किया, अर्थात देवता ने उद्गीत दृष्टि से प्राण की उपासना की। अर्थात उसका भी तात्पर्य क्या है, देवताओं ने प्राण में आश्रित होकर के उद्गीत ओंकार की उपासना की, उसका नतीजा क्या हुआ, लेकिन वहां भी असुर छोड़ थोड़े वो भी सोचा यहाँ भी हम पहुंचेंगे, यहाँ पर भी पूर्व प्रकार से जैसे उन्होंने 11 बार जीत हासिल गई है ना, 11 इंद्रियों पे 11 बार जिस जीत हासिल की तो 12वें बार की तो हिम्मत तो अपने आप बनी रहती है, तो हिम्मत के कारण से वो बड़ा आ गए, जब बड़ा तो ऐसा हालत हुआ उसका तब तो हासुरारित्ता विदध्वंस हो असुरा तम रित्ता, उस मुख्य प्राण के पास पहुंचे और हुआ क्या, नतीजा निकट जाने पर वे असुर स्वयं ध्वस्त हो गई। उसी प्रकार जो अभेद्य जो पत्थर है, अभेद्य पत्थरों को प्राप्त करके जैसे मिट्टी का ढेला आदि नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये असुर जो अशुभ वृत्ति लौकिक वृत्तियां जो ना मुख्य प्राण के पास पहुंचने के बाद स्वयं नष्ट हो गए। इसलिए जो व्यक्ति मुख्य प्राण आश्रित हो जाता है वह जैसा भी अलौकिक कर्म आ रहा हो वृत्ति आ रही हो वह सब कुछ क्षणों में ही ठंडा हो जाता है। इसलिए जब भी आपके मन में किसी प्रकार का किसी भी इंद्रिय का केवल मन ही नहीं किसी भी इंद्रिय के विषय में आपके मन में किसी अड्डमाडोल हो जाए तत्काल प्राण में आश्रित हो जाना चाहिए, तुरंत तो प्राण में चले जाओ और प्राणायाम करता हुआ जाए प्राण का ध्यान करता हुआ ओम आदि का उच्चारण करने लगो वो वृत्ति अपने आप समाप्त हो जाता है नष्ट हो जाता है, ये इसकी विशेषता है। इसलिए कहते हैं आसुरेण पापना विद्यत्वात् घ्राणादि देवता अपोह्य अथ अनंतरम, अथ हमने अनंतरम यह एवायम प्रसिद्धो मुखे भो मुख्या, वह यह जो प्रसिद्ध है मुख में जो होता है वो मुख्य है, देखियो पहले प्राण शब्द प्रयोग है ना, इसे अभी प्राण बोलोगे फिर संशय हो जाता है, इसने विशेषण दे दिया मुख्य प्राण तम उद्गीत उपासन चक्र, उसको उद्गीत दृष्टिया उपासना किए, तम हासुरा पूर्व धृत्वा प्राप्त विद्वंस विनष्टाभिप्राय मात्रेण, लेकिन उसे असुर लोग प्राप्त किए पूर्वत पहुंचे वो धृत्वा अरे प्राप्त किया उसके पास पहुंच कर गए अभिप्राय मात्रेण, इसको भी हम पाप से जीत देंगे ऐसा अभिप्राय उनके मन में आते ही क्या हो गया वो सब के सब फंस गए, प्रयास नहीं कर पाए बिंदने का प्रयास भी नहीं किए, मन में विचार हुआ कि भाई हम इस प्राण को भी अभिमान और आसक्ति से युक्त करने का प्रयास करें, सोचा ही इतने में ही सबका नाश होने का तात्पर्य है प्राण के साथ अभिमान और आसक्ति का दोष का कभी संबंध नहीं हो सकता, यदि प्राण भी अभिमान करने लग जाए यदि प्राण भी आसक्ति करने लग जाए फिर तो वो नींद अच्छी लगने लग जाए फिर 24 घंटा सोते रह जाओ, है तान तो कहेगा हमको तो नींद अच्छी लगती है भाई, हमको नींद में आसक्ति हो गई है, फिर तो नींद में आ सकते प्राण तो नींद में ही रह जाएगा, फिर जागृत स्वप्न तो देख ही नहीं पाओ। अरे प्राण ने जागृत में आसक्ति कर गया फिर तो जितना भी चाहो गोलियां खा लो कुछ भी कर लो नींद तो आएगी, मुसीबत है ना। लेकिन प्राण ऐसा देवता है ये न तो जागृत के प्रति इसकी आसक्ति है, न स्वप्न के प्रति, न सुषुप्ति के प्रति, न किसी इंद्रिय के प्रति, अपने अलमस्त रहता है, अपना ड्यूटी 24 घंटा कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, कट कट कट कट कट कट कट कट हट चल रहा है, उसको किससे कोई मतलब नहीं। आप जो इस प्राण की शक्ति को इस्तेमाल करके इन इंद्रियों को सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, लौकिक प्रवृत्ति कर रहे हैं, छात्र प्रवृत्ति कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, जो कुछ भी करो आपकी मर्जी है, वो अपने काम अपना कर दे रहा है। जैसे सूर्य आदि के समान आप चाहे उसमें चोरी करिए, चाहे पढ़िए, चाहे कुछ और कीजिए, उसे कोई लेन देन नहीं, वो अपना काम करे जा रहा है, प्रकाश दे रहा है, सबको जो सुखानी है दुर्गंध है सबको नष्ट करते जा रहा है, वो अपना काम कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है आप क्या करते क्या नहीं करते। उसी प्रकार प्राण भी अंदर में करता है, इसलिए प्राण और आदित्य दृष्टिया उद्गीत ओंकार के पास का प्रकरण आप पढ़ रहे हैं। अकृत्ता किंचित अभी प्राण उस प्राण का कुछ नहीं बिगाड़ सके, किंचित अभी अभिमान या आसक्ति रूप दोष को उसके अंदर पैदा नहीं कर सकते। कदम विनष्टा इति दृष्टांत मा, किस प्रकार से विनष्ट हो गए इस विषय में दृष्टान्त स्वयं श्रुति कह रही है। यथा लोके अश्मान आखणम आखणम करता होता है न शक्यम खनिकम उद्दार का दुर्नीति भेद तुम न शक्यो अखण न शक्य शक्यते खनिक तुम खनन करना संभव नहीं है कितने कुद्दार आदियों के द्वारा अर्थात उसको दो टुकड़ों में भेदन करना संभव नहीं है। ऐसे पत्थरों का नाम अखण अखण एव इति आखण स्वार्थी कण कर दो आखण तम मृत्वा उसे प्राप्त करके सामर्थ्यात लोष्ट उसे प्राप्त किसने की अहम मंत्र में तो बोला नहीं इसलिए भाष्यकार कहते हैं सामर्थ्यात आपको अध्यार करना पड़ेगा लोष्ट पांच पिंडोवा श्रुत्यंत्र अथवा सीधा श्रुत्यंत्र में जो कहा गया था पांच पिंड उसको ले लेना अश्विनी अश्व भेदन अभिप्राय अश्व को पत्थर को भेदन करने का अभिप्राय से पत्थर की ओर फेंक दिया गया है तस्य अश्व किंचित भी कृत्वा लेकिन उस अश्व को उस पत्थर का वो कुछ भी हानि न पहुंचा करके स्वयं विध्वंसित तो, वीर्य तो, स्वयं नष्ट हो जाते हैं एवमेव विध्वंस कहा उसी प्रकार के सारी आश्रवृत्तियां प्राण को प्राप्त होकर के नष्ट हो गए। अधर्ष दत्तात् प्राण इति इस प्रकार से असुरों के द्वारा असंबंधित कर देने के कारण यह प्राण अत्यंत विशुद्ध है यह बात सिद्ध हो गया। कार्य विशुद्ध प्राण दृष्टिया यह प्राणाश्रित होकर के उस विधिता के ओंकार की उपासना प्राण दृष्टिया कर दिया जाए तो उस उपासक को क्या लाभ मिलेगा वो फलादेश अगले मंत्र में उधरे एवं यथा श्वारंभा पापम कामयते यश्चैनम अभिधास्ति स एषो अश्माखणः एवं यथा अश्मानम् आखणम् कृत्वा जिस प्रकार से आपने दृष्टांत में श्रवण किए थे अभेद्य पत्थर को प्राप्त करके जिस प्रकार से वो लोष्ट आदि नष्ट हो गए उसी प्रकार से यह एवं पापम कामयते जो कोई भी व्यक्ति एतादृश उपासक के प्रति किसी प्रकार के पाप की कामना करता है यश्चैनम अभिधास्ति जो कि उसकी ताड़ना नहीं करता है कष्ट प्रत्यय देता है सहेशो अश्माखण वह यह जो प्राणोपासक में अश्माखण के समान होने के नाते स वह विपरीत सोचने वाला प्रतिस्पर्धा करने वाला जो कोई भी व्यक्ति है स विध्वंस दे नष्ट हो जाता है। भाष्यकार एवं विधा प्राणात्म भूत से इदम मनमाहा इस प्रकार के जो प्राणात्म भाव को प्राप्त कर गया प्राणोपासना करते करते प्राण के साथ आराध्य को प्राप्त किया हुआ उस उपासक के लिए जो प्राप्त होने वाला फल है इदम फलम आहा आसमान मिति ये दृष्टान्त बस वही दृष्टान्त लेना एवं सर ध्वंसदेह विनश्यति, इस प्रकार से वो कौन, वो जो शत्रु है प्रतिस्पर्धी, वो नष्ट हो जाता है। एवं विधि यथोक्त प्राण विधि पापम तद अनर्रम कर्तुम कामयते, जो कोई व्यक्ति इस प्रकार के प्राणोपासना के विषय में यथोक्त प्राणविद्या के विषय में पाप करना चाहता है, तद अनर्रम, यदि उसकी योग्य नहीं था तो उसके साथ अन्याय करना चाह रहा है, कामयति इच्छति यस्यापि एनम अभिदास्यति हीनस्ति, और जो कोई व्यक्ति उसके विभिन्न प्रकार से कष्ट प्रदान करना चाहता है, ये प्राणविद प्रति आक्रोश ताड़नादि न प्रयुंते, जो प्राणविद्या के प्रति क्रोध के मारे उल्टा पुल्टा बोलता है, अनेक प्रकार की ताड़ना, गाली गलौज कर देता है, इत्यादि करता है, सोप एवमेव विद्वंस है, वह भी व्यक्ति इसी प्रकार से नष्ट हो जाता है, ये जो पांच पंडलोष्ट नष्ट हो गया था। सही से प्राणविद क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि वह यह जो प्राणविद है ना, वही प्राणभूत अश्माखंड अश्माखंडो आदर्शनीय, वह भी अश्माखंड के समान अश्माखंड है, वो पत्थर ही नहीं हो गया, वो आज भी पत्थर हो जाएगा क्या प्राणोपासना करते करते, ऐसे उपासन कौन करे, यदि आप ऐसे उपासन करते आप पत्थर हो जाएंगे तो ऐसे उपासन कौन करेगा, इसलिए भाष्यकार युव जोड़ दिए अश्माखंड युव अश्माखंड भवती, अर्थात तात्पर्य ले लो उसका आदर्शनीय भवती, वह भी अभेद्य, किसी भी प्रकार से उसके साथ आप अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि आप करोगे तो वो तो कुछ नहीं बोलेगा, वो तो प्राण बेता है, वो समझ रहा है, इसलिए वो तो मौन रहेगा, लेकिन नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो नासिक भी प्राण हो वायु आत्मा यथा मुख्य, नासिका में विद्यमान जो घ्राणेन्द्रीय है वो जो प्राण है वो भी वायु रूप है, उसका भी देवता वायु है, और मुख्य प्राण भी वायु देवता के, दोनों एक है। पूर्व पक्षी पूछ रहा है नासिकियों पे प्राण हो वायु आत्मा यथा क्या प्राण है, तो नासिक के प्राण पापना विद्या प्राण ये वसन मुख्य कथम, फिर भी नासिक के प्राण जो है ना वायु आत्मा होते हुए पाप से बीत गया, और ये जो मुख्य प्राण है ये भी वायु आत्मा होते हुए ये प्राण से बिंदा नहीं गया, ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों वायु रूप ही तो है, इसे उससे वो पाप युक्त हो गया है, वायु रूप भी होने के नाते ये भी पाप युक्त हो गया, माननी चाहिए कि दोनों का देवता एक आपने कर दिया है, नहीं से दोष ऐसे नहीं कहना, नासिक के स्थान करण वैकुंडिया विद्ध वायवत्ता सन मुख्य स्थान देवता बलिस्ता न विद्ध, देवता बने एक है लेकिन स्थानादि की महिमा से बिगड़ गया काम सारा, यानी हम मान लीजिए कोई ऐसा मंदिर आपने बना दिया, उसमें काली माई को भी रख दिया, बगल में हनुमान जी को रख दिया, अब काली माई के लिए बकरा कट रहा, हनुमान जी देख रहे क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ कर नहीं सकते, बेचारे भी देख लेते, लेकिन स्थान की महिमा है ना, वो स्थान की महिमा है, और वही आप बैठा दो यहाँ पर, दूसरे जगह एक हनुमान जी की मंदिर बना दो, वहां करके लड्डू पेड़ा दिखे और कुछ दिखते ही फर्क पड़ गया ना, स्थान का चीज वही हो, भले वायु वही हो, वायु देवता तो एक है, लेकिन वही देवता का स्थान भेद के कारण से संबंध अलग हो गया, वो उपाधिक दोष प्रवृत्त हो गया, इसलिए कहते हैं नासिक के स्थान करण वैगुण्य स्थान और करण गत वैगुण्यता के कारण से विद्ध वायवात्मा सन, वायवात्मा होने पर भी वायु रूप होने के बावजूद भी नासिक के प्राणाभिमानी वायु देवता स्थान और करण रूपी वैकुंठता के कारण से पाप से युक्त हो गया, इन मुख्यस्तु जो मुख्य प्राण है वो स्थान देवता बल स्थान स्थान बल और देवता बल अधिक होने के कारण से न विद्ध इति युक्तम, स्थान से मुख्य से देवता अग्नि तस्य धन सामर्थ्य से, स्थान देवता क्या है यहाँ पर अग्नि देवता है, इसका स्थान देवता अग्नि है, उसकी स्थान देवता अलग है, इसकी स्थान देवता क्या माना गया, माना गया था नासिका के स्थान का देवता कौन है, गोलक देवता, गोलक देवता बताया था उसमें भागवत में भी आया था, अश्विनी कुमार जोड़े हैं ये इसका जो लक्षण आ गया और दबा दबा उसको ठीक कर लेंगे, अश्विनी कुमार है ना। लेकिन ये इसका प्राण का जो स्थान है वो हृदय, वहां अभिमानी देवता कौन है स्थान देवता, अग्नि है, और सब पाप को ध्वस्त कर देगा, भस्म कर डालेगा। इसे स्थान देवता का परिस्थिति भी अंतर पड़ गया। अतएव उसमें जो करणाभिमानी देवता को लाभ मिल गया, स्थान देवता के कारण से करण देवता को लाभ मिल गया। इस हमने वहां दिया था दृष्टान्त आपको, काली है स्थान देवता मुख्य हो, काली हो गई तो उसके कारण से क्या हो गया, करण देवता हनुमान जी को तो परेशान होना पड़ेगा। और जब मुख्य प्राण देवता है वही हो जाएगा, वह स्थान बल उसको प्राप्त हो जाएगा, विशुद्धता के कारण से उसके बल भी पड़ेगी, स्वाभाविक रूप से सिद्ध होता है। यहाँ पर वही हो गया, स्थान देवता बलिस्ता नविद्या इति उत्तम। बलवान नहीं है कह रहे, इसलिए कि उसके देवता कमजोर है। स्थान देवता वहां आने वाले इंद्रिय देवता को सहयोग देगा ना, जैसे वही आप जिस आश्रम के महंत के पास चले गए, आप रहना चाह रहे, वो स्थान देवता वो हो गया, आप अपने कक्षा आपका कमरा दे दिया, आप कमरे का आप देवता हो गए। अब दोनों देवता में सामंजस्य रहेगा तब ना आपको आनंद मिलेगा, बल मिलेगा। और स्थान देवता आपसे न रहते तो कक्ष देवता क्या करेगा, आसन उठा के भागना पड़ेगा, ये तो होता है। तो स्थान देवता और इंद्रियाभिमानी देवता दोनों के परस्पर में संबंध के ऊपर निर्भर है। ये बलवान है, इसको भी बल मिलेगा ऑटोमेटिकली, अभी कमजोर है वो भी कमजोर पड़ गया, क्या करेगा। इंद्रियाभिमानी देवता स्वतंत्र नहीं है ना कार्य करने में, स्थान भी तो सहयोग देना जरूरी है। जो स्थान अभिमानी देवता सहयोग न दे या कम सहयोग देता है, सहयोग में सामर्थ्य क्षीण है उसकी, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। इंद्रियाभिमानी देवता और देवता दोनों मिलके थोड़ा बहुत काम कर लेंगे जितनी हो सकती है, और उसमें अवसर मिल गया आप घुस गया कमजोरी के कारण से। जैसे आपके शरीर कमजोर हो गया, अरे मन देवता बड़ा प्रबल है, आपका हाथ तो बड़ा तेज है, लेकिन क्या करें, स्थान बिगड़ गया, बीमारियों से गिर गया, क्या करोगे। शरीर कमजोर होते ही दुनिया भर रोग आ जाएंगे, भले मन हाथ तो बल है, मन बल है, सब कुछ ठीक है, स्थान बल नहीं है। ज्योतिष में तो षड बल गिना, इसी ज्योतिषकारों ने छह प्रकार का बल का वर्णन करते हैं किसी भी ग्रह के फल का निर्णय करने से पहले। इन छों के आधार पर जो ग्रह अत्यंत बलवान है वही ग्रह उस व्यक्ति पर विशेष रूप में हावी होता है, षडवर्ग बल कहते हैं उसको। और यहाँ पर तो दो ही बल की बात चर्चा चल रही है, अब विचार विवेक करेगा तो बहुत और बल आएंगे यहाँ पर भी। अब तो केवल स्थान देवता और इंद्रिय अभिमानी देवता की बात चल रहा है, दो ही का बात चल रहा है। स्थान देवता जिस पर इसलिए हमारे ये टिप्पण है, स्थान से मुख्य से मुखस्य देवता अग्नि, मुख का देवता कौन है, अग्नि है। अभी आपने देखा मुख से अग्नि पैदा हुआ था, रखना था ना, मुख से अग्नि पैदा हुआ है, इसलिए मुख का अभी स्थान देवता कौन है, अग्नि है। नासिका का स्थान देवता अश्विन कुमार है, दोनों में फर्क के स्वरूप। अग्नि का जो स्वभाव है सबको जला देगा, यानी अश्विनी कुमार का स्वभाव नहीं है कि सबको जला देगा। स्थान देवता का स्वरूप में कमजोरी है, इसलिए स्थान देवता बलियस्तात भाष्यकार ने प्रयोग किया। तस धन सामर्थ्य बलियस्तात तस सहकृतत्व प्राणस्याद बलियस्तात। अति उसको पाप से युद्ध नहीं कर सके, एकदम यथावास्यादय शिक्षावत पुरुषाश्रय कार्य विशेषम कुरवंती, यथावास्यादय शिक्षावत पुरुषाश्रय कार्य विशेषम कुरवंती नान्यस्तगता। दृष्टान दे दिया, देख लो स्थान पर कितनी महत्व रखती है। आपके हाथ में दे दिया गया रंधा, रंधा जानते ना जो लकड़ी बढ़ई करता है सुधार घिसता है, वह आपके हाथ में दे दिया गया, और एक बढ़ई एक्सपर्ट है उसके हाथ में दे दिया गया, आप पूरा लकड़ी को छील डालोगे लेकिन कभी बराबर होगा ही नहीं, है या नहीं। आपको छीलने कहा जाए, अब मारते मारते अब इधर टेढ़ा हो गया, इधर ज्यादा खींच गया, उधर कम खींच गया, ऐसा करते करते पूरा लकड़ी स्वाहा हो जाए, और वो जो दो मिनट के अंदर तैयार करके खड़ा कर देगा। करण तो वही है वास, लेकिन वो जिसके हाथ में है उस स्थान पर डिपेंड है। एक प्रशिक्षित व्यक्ति के हाथ में चला गया उपकरण से उत्कृष्ट कार्य हो गया, और प्रशिक्षित हाथ में चला गया वही करण जना बिल्कुल नाश कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझो यथा वाच्याद्य शिक्षा प्रशासन कार्य विशेषण करवंती नान्य हस्तगता तत्व दोष ग्रहण सचिवत्ता विद्धा ग्रहण देवता न मुख्य। उसी प्रकार दोषवान ग्रहण अभी ग्रहण के साथ संयुक्त होने के कारण से वो ग्रहण अभी देवता भी दोष युक्त हो गया इस प्रकार, लेकिन मुख्य प्राण नहीं है ऐसा समझो। इसमान न विद्धो असुर ही इसलिए ये असुर से विद्ध नहीं हुआ मुख्य तस्माद इसी कारण से न ही वैते न सुरभि न दुर्गंधी विजानाती आपद आत्मा ये शक्तिर ये दृष्टाती यति ते नितरान प्राणान नवती ये तमु ये वांत तो अवित्वा उत्क्रामी व्याददात्ये वंत वह कई मंत्रों में कई बात भी यहाँ पर एक ही मंत्र में संक्षेप कर दे रहे। देखो एतेन प्राणेन इसने इस प्राण के द्वारा न तो सुरभि न तो दुर्गंधी ये नहीं जान पाता है। एतेन प्राणेन नैव सुरभि न दुर्गंधि विजानाति न सुरभि को ग्रहण होता है न दुर्गंधी को असुरभि को ग्रहण करता है। क्यों अपहत पापा क्योंकि पाप से अपहत नहीं है। अपहत पापा यश तेन यद अष्टाति यत्यवती इसलिए उस प्राण के द्वारा जो कुछ भी खाया पिया जाता है वह अपने लिए नहीं होता किंतु तेन इतरान प्राणानवती उसके द्वारा अन्य जो प्राण इंद्रियां हैं उनको जो खिलाता पिलाता है रक्षा करता है उनका पोषण करता है। ये तुम ये अंत तो अवित्वा अरेदर्श प्राण को अंतदा मैंने मरण काल में जो व्यक्ति प्राप्त नहीं किया वही उत्क्रामिकेन रूपेण व्याजदात ये अंत तो उत्क्रामी मुखादि का विदारण करता हुआ फाड़ा हुआ मुख फड़ा हुआ रहता है मुख जो है आकर के खुला रहता है जब मरता है आदमी। क्यों खुल गया क्योंकि मुख्य प्राण उपासना नहीं किया था इसलिए उसका मुख्य प्राण जो है कहीं दूसरे रास्ते से चला गया इधर उधर रास्ते से निकल जाता है अतः उसका मुख आदि खुला रह जाता है आंखें खुली रह जाती हैं इस प्रकार की स्थिति हो जाता है। सत्मार्ग नहीं किया अर्थात जो मुख्य प्राण उपासना करता है वो हिरण्यगर्भ प्राण की सत्ता को प्राप्त होने का अधिकारी है तो अतएव वो स्वाभाविक रूपेण यौगिक मार्ग से अपना तो ब्रह्मरंध्र के द्वारा निकलेगा जब तभी मुख को फटाफट नहीं मिलेगा। क्यों व्यादान किए हुए रहते हैं क्योंकि मुख यहाँ से निकल गया कहीं कहाँ से निकले गए नाक से निकले गए इधर से निकले गए चमड़ा से निकल गया तब ये सब अवयव खुले से रह जाते नहीं तो सीधा बैठा रहेगा और यहाँ से वो निकल जाएगा और सीधा ऊर्ध गति को प्राप्त ब्रह्मलोक ये उस महान पुरुष का होता है। और जो अन्य होते हैं उनका तो स्वागत रूप से जैसा अन्य सामान्य शरीर छोड़ जाता है अन्यों का वैसे उसकी भी शरीर छोड़ जाती है। कारण वो है और जो इधर से निकलने लगता है कहीं से भी निकलता है तो अपने हम निकल गया तो खुल गया ये कारण बांधने की सामर्थ्य नहीं रह जाती ना इसको बांधने का परस्पर बंधन बनाए रखने का सामर्थ्य नहीं रह जाता जब ऊर्ध रूप से चला जाता है तो वहां सामर्थ्य बन जाता है योगी का सामर्थ्य प्राण का स्वरूप है। तेन इतरान प्राणान न वदी इसलिए कहा देखिए भाष्यकार यस्मान् न विद्धो असुरैः मुख्य प्राण जिसने असुरों के द्वारा यह मुख्य प्राण विद नहीं था तस्मात् नैव एतेन सुरभिः दुर्गन्धि वा विजानाति ग्रहणेन इव इस ग्रहणेन्द्र के द्वारा दोनों को ग्रहण कर रहा था पर्यायेण उस प्रकार से यह प्राण के द्वारा सुरभि या दुर्गन्धि आदि ग्रहण नहीं होता तदुभयम् ग्रहणेन इव तदुभयम् विजानाति लोक जैसा जो है साधारण जीवात्मा दुर्गंध सबको ग्रहणेन्द्र के द्वारा जानता है वैसे नहीं जान पाता। अर्थात व्यक्ति यदि वास्तव प्राणायाम करता प्राण में एकीभूत हो जाता है तो उसको बाहर का कोई भी इंद्रिय का कोई क्रियाकलाप से संबंध नहीं रहता ये सिद्ध हुआ ना इसलिए कहे तत्व जी आप पतंजलि जी कार्य जो कहते हैं आसन जैसे प्राणायाम सिद्ध होता है प्राणायाम सिद्ध होते ही प्रत्याहार अपने आप जैसे प्राण में आ आरूढ़ हो गए, सारी इंद्रियां अपने आप अपने वृत्तियों को छोड़ देते हैं, खत्म, और आपका वृत्तियों से संबंध नहीं होता है, अपने आप अंतर्मुख हो गए। इसलिए प्राणायाम और बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक उसको ही समन अमन निर्मण प्राणायाम है ना, अलग अलग प्रकार की, उस हिसाब से धीरे धीरे करते चलने से बहुत लाभ होगा। जो लोग कतरे चंचल विमन कृष्ण वालों के लिए वो बहुत जरूरी है, इसके बिना जो कंट्रोल नहीं आ सकता। अच्छा, अतश्च पाप कार्या दर्शनात् अपहत पाप अपहतो विनाशितो अपरीत पाप यस्मात् सोयम अपहत बौरी समास, जिसलिए पाप कार्य का दर्शन नहीं कर पाता अतएव ये अपहत पाप है। अपहत पाप का मतलब क्या, अपहत है, विनाश कर दिया गया है, हटा दिया गया है पाप, जिससे उस तत्व का नाम अपहत पाप का कौन है, वो प्राण देवता ये अतएव विशुद्ध यस्माच आत्म भरय कल्याण आदि आसंगवत्ता ग्रहण आदि न तथा, इसलिए आत्म भरी जो इतने होते हैं वह कल्याण आदि आसक्ति वाले होते हैं, कौन ये ग्रहण आदि न तथा आत्म भरी मुख्या, इस प्रकार ये जो प्राण है मुख्य प्राण वो आत्म भरी नहीं होता, किंतु फिर वो क्या होता है, वह सर्वार्थ वो सभी की भलाई के लिए होता है। खत्म, वो सर्वार्थ कैसे है, क्योंकि जो जो कुछ भी खाता पीता है वो अपने लिए जरूरत नहीं उसे, और वो सबको देता है, सारे इंद्रियों को अंग प्रत्यंग को हर नाड़ी हर मांस को हर जगह पहुंचा देता है, प्राण प्राण का ही काम है सब जगह जो उसको विस्तरण कर देता है, सबको हृष्ट पुष्ट करते रखता है। तीन मुख्य नष्टाधिपति लोका, इसलिए जिस मुख्य प्राण के द्वारा आप जो कुछ भी खाते हो पीते हो, तीन अशीतीन पीती न इतरान प्राणान घ्राणादीन अवधि पार यति, उसी खाए पीवे के द्वारा अन्य जो प्राण है घ्राणादियां हैं उनको यह पालन पोषण करता है, यह प्राणान होना चाहिए, इतरान प्राण घ्राणादीन, प्राणान की व्याख्या घ्राणादीन क्योंकि मंत्र में है प्राणान, तेरे इतरान प्राणान, या भाष्य में इतरान है प्राणान नहीं है, वो लिख लो, इसलिए इतरान प्राणान उसकी व्याख्या फिर घ्राणादीन अवधि पाल यदि उन सबका रक्षा करता है पालन करता है। तीन ही तेषां स्थितिर भवति इत्यर्थः, क्योंकि प्राण के द्वारा वास्तव में इन सकल इंद्रियों की स्थिति बनी हुई रहती है। अतः सर्वं भर प्राण अतो विशुद्ध, इसलिए प्राण क्या है, आत्म भरा नहीं है, सर्वं भर है, इसलिए वो विशुद्ध है। कथम पुनर् मुख्य आशित पीताभ्याम स्थिति ये शाम गमित है, मुख्य के प्राण के द्वारा खाए पिए से ही इन सबकी स्थिति बनी हुई रहती है, आपने कैसे जान लिया, तो उच्चते एतम एव मुख्यम प्राणम मुख्य प्राण से वृत्ति मन पानी तीर्थ, क्योंकि यही मुख्य प्राण का वास्तव में वृत्ति है, क्या अन्न और पान में इसकी वृत्ति है, अन्न पान वृत्ति वृत्तिम इत्यर्थ। अंत तो अंते मरण काले अवित्ता अलब्धवा, इसलिए मरण काल में जो व्यक्ति इस मुख्य प्राण को प्राप्त नहीं किया, अलब्धवा उत्क्रामती उत्क्रमण कर जाता है, उसका क्या होगा, कद ग्राणादि प्राण समुदाय करता, कौन ये ग्राणादि प्राण समुदाय मुख्य प्राण को प्राप्त नहीं कर रहे, तब क्या स्थिति हो जाती है, अब प्राणो ही न शक्नोति अशितुम पातु, प्राण रहित होने के नाते ये न खा पाते न पी पाते, जो प्राण अंदर चला गया ना वो अपने हृदय स्थान में धीरे धीरे जाने शरीर को छोड़ते जाएगा, जैसे जैसे वो कान सुनना बंद हो जाएगा, पहले देखना बंद होगा सुनना बंद होगा, फिर पानी भी डालो वो भी अंदर नहीं जाएगा, कारण क्या है, इन सभी स्थानों से प्राण हट गया है, जिसलिए प्राण हट गया अत इंद्रिया रहते भी सब कुछ होते भी चाहते हुए भी होकर न खा सकता न पी सकता न सुन सकता न देख सकता न बोल सकता है, कुछ नहीं कर पाता, अप्राणो ही न शक्नोति अशुतुम पातुम वा तेन तदा उत्क्रामति प्रसिद्ध ग्राणादि कलापस्य, इसलिए वो प्रसिद्ध जो ग्राणादि कलाप है वो सब उत्क्रमण कर जाता है, दृश्यति ही उत्क्रांतो प्राणस्य आशिषा, इसलिए देखने को मिलता भी है प्राण को प्राप्त करने की इच्छा सभी के अंदर उत्क्रमण कार में बना रहता है, मेरे प्राण बना रहे, मैं ना मरूं, ये सभी के अंदर इच्छा बनी रहती है। और खाने की इच्छा भी ले सकते हो, खाने की इच्छा बनी रहती है। अब आज कहे तो दे दिए एक और बात सिखा, वो खाने की इच्छा बनी इसलिए मुंह फटा रहता है उसका, है ना। आशीषा अशी तुम इच्छा थी, आशीषा खाने की इच्छा बनी हुई है, और चाहिए अभी बोलते रहते ना जिंदगी भर, और उस मरते वक्त वही रहता है कि और चाहिए, मुंह खुला रह जाती इसलिए खाने की इच्छा के कारण से। अतो व्यावृति जाती है वह आस्य विदारण करोते हुए करता, इसलिए मुख को खुला हुआ रखते हुए मरता है। तब ही अन्नालाभ उत्क्रांति लिंगम, इसलिए अन्न का जो अलाभ है यही उत्क्रांति के प्रति हमें लिंग भी हो गया, व्यापक भी हो गया। भाई निश्चित रूप से उसको अन्न लाभ नहीं हुआ। अन्न ग्रहणम पानो प्रक्षणार्थम, पान का प्रक्षण भी है, इधर पानी डालते हो तो अंदर नहीं जाती है, मुख खुला रह गया, और पानी पीना जा रहा है वो अंदर जा नहीं रहा है, वो मुख खुला रह गया, ऐसा भी इसलिए पान का उपलक्षण समझनी चाहिए। अन्न ग्रहणम नहीं है ठीक है, अन्न ग्रहणम पानो प्रक्षणार्थम। अब और भी गुणों का विशुद्धत्व गुण सिद्ध कर दिया, प्राण में विशुद्धत्व गुण सिद्ध कर दिया। अब विशुद्धत्व गुण के साथ अन्य गुण भी बताना है। आनंद विकार की पहली पंक्ति देखिए, इसलिए विशुद्धि गुण का मुख्य प्राणात्मा उद्गात्र दृष्टिया उद्गीता वय भूतम ओंकाराख्यम अक्षर उपास विद्या।